10% za 340. Taniej o ponad 1300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 25 dzień października, minęła ósma. Pora na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Filip Jarek. PKW wręczy w południe zaświadczenia o wyborze senatorom nowej kadencji. Włochów i turystów czeka ciężki dzień. W całym kraju będą protestować pracownicy transportu. Obywatel Jones Agnieszki Holland już w kinach. Obraz zdobył Złote Lwy na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. 100 senatorów nowej kadencji odbierze dzisiaj z rąk przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze. Uroczystość odbędzie się w południe w Senacie. Oprócz nowo wybranych senatorów oraz ich rodzin i bliskich, w uroczystości wezmą udział także najwyżsi urzędnicy państwowi, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Zaproszony został pan prezydent, pan marszałek Senatu, pani marszałek Sejmu. Szef PKW podkreśla rangę Senatu i przypomina, że jest to starsza izba polskiego parlamentu. Senat ma dłuższą tradycję w historii Polski. On się wywodzi z Rady Królewskiej. Bierne prawa wyborcze do Senatu uzyskuje osoba starsza. Senat w istocie jest pomocnikiem Sejmu w tworzeniu dobrego prawa. W porównaniu do poprzedniej kadencji skład Senatu uległ dużej modyfikacji, mówi szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Bo mamy 48 senatorów, którzy są nowo wybranymi senatorami. Pierwsze posiedzenie Senatu i tym samym zaprzysiężenie nowych senatorów odbędzie się 12 listopada. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wciąż otwarta pozostaje kwestia, kto zostanie nowym marszałkiem Izby. Wczoraj klub parlamentarny PiS podjął decyzję, że będzie rekomendował na to stanowisko dotychczasowego marszałka Stanisława Karczewskiego. Elżbieta Witek z kolei będzie kandydatem na marszałka Sejmu, a Mateusz Morawiecki na funkcję premiera. Większość w nowym Senacie będzie mieć opozycja. W kontekście jej kandydata na stanowisko marszałka pada kilka nazwisk. Między innymi Bogdana Borusewicza, który pełnił tę funkcję w przeszłości, a w minionej kadencji był wicemarszałkiem. Dotychczasowego szefa senackiego klubu PO Bogdana Klicha oraz senatorów Marka Borowskiego i Sławomira Rybickiego. W Warszawie zostanie dziś odsłonięty pomnik przywódcy Górnego Śląska Wojciecha Korfantego. Monument stanął u zbiegu ulicy Agrykola i Alei Ujazdowskich w pobliżu pomników Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa czy Ignacego Jana Paderewskiego. To historyczna chwila dla wszystkich Ślązaków, mówi metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. To jest okazja, żeby przypomnieć postać, przypomnieć to, co Korfanty mówił, co pisał, co jest ciągle aktualne. W archikatedrze warszawskiej było jego popiersie z napisem "Zwrócił Polsce Śląsk". Teraz będzie miał pomnik w tej alei ojców założycieli II Rzeczypospolitej. To mu się po prostu należy. Uroczystość rozpocznie o 9:30 msza w archikatedrze świętego Jana na warszawskim Starym Mieście. Włoskie media piszą o kumulacji protestów, jakiej jeszcze nie było. Dziś strajk generalny służb miejskich w Rzymie, a w całych Włoszech akcja protestacyjna w transporcie. To oznacza szereg utrudnień w komunikacji lokalnej, kolejowej i lotniczej. Szczególnie trudna sytuacja panować będzie w stolicy kraju, której grozi paraliż z powodu pierwszego w historii protestu pracowników wszystkich służb podległych urzędowi miasta od transportu miejskiego po wywóz śmieci. Dlatego do Rzymian między innymi zaapelowano, aby dziś nie wyrzucali odpadków i trzymali je w domu. Strajkujący związkowcy domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. W całym kraju z kolei będą problemy w kursowaniu pociągów. Odwołano też wiele lotów. Najnowszy film Agnieszki Holland, Obywatel Jones, można już oglądać w kinach. To historia młodego walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa, który próbuje przekazać światu prawdę o jednej z największych zbrodni, za jakie winę ponosi Stalin. Prawdę o wielkim głodzie na Ukrainie. Agnieszka Holland wyjaśnia, że jest to opowieść o niezwykle odważnym i zdeterminowanym dziennikarzu. Wybrał się do Moskwy przede wszystkim dlatego, że intrygowało się, co tam się naprawdę dzieje i gospodarczo, i politycznie. No i kiedy już się tam znalazł, zorientował się, że coś złego się dzieje na południu sowieckiej Rosji, na Ukrainie szczególnie, i przedostał się tam fortelem i zobaczył efekty potwornego głodu. Zobaczył, że właściwie te miejsca są już niemal wyludnione, a ci, którzy jeszcze tam żyją, są skazani na zagładę. Agnieszka Holland wyjaśnia, że w filmie ukazała też obłudę państw zachodnich. Udało się tę sprawę jakoś tak zamazać i zaciemnić, tym bardziej, że rządy zachodnich krajów które jeszcze nie wyszły z wielkiego kryzysu, wcale nie chciały narażać się Stalinowi. I tam cierpienie milionów ludzi ich średnio interesowało. Obywatel Jones, który otrzymał Złote Lwy, nagrodę główną na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, premierę na Ukrainie będzie miał 28 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. No to już wiemy, że teraz będzie o sporcie. Mateusz Łosiarz. I zaczniemy od tenisa. Tym razem Łukasz Kubot i Marcelo Melo awansowali do półfinału debla turnieju ATP w Wiedniu. Polak i Brazylijczyk pokonali Hindusa Bopana i Kanadyjczyka Szapowalowa 6-0, 6-4. Teraz w półfinale czeka ich kolejna trudna przeprawa. Zagrają z turniejową trójką z Francji duetem Maui-Herber. W Tomaszowie Mazowieckim już nałożyli łyżwy i ścigają się w pierwszych konkurencjach Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Na 3000 metrów najlepsza była Karolina Bosiek, a na 5000 Artur Janicki. Była ogromna radość, ponieważ był to mój pierwszy złoty medal w kategorii senior. Poglądałem obrońcę tytułu Adriana Belgata, chociaż był bardzo mocny dzisiaj. Stawiałem, żeby startować na Pucharach Świata. To było moje marzenie, udało się. Mam tą przepustkę, jestem strasznie zadowolony z tego. W rywalizacji drużynowej triumfowały Kuprum Lubin i Stoczniowiec Gdańsk. Rozpoczyna się rajd Porto Alegre, ostatni z rajdów Baja w Pucharze Świata. Na miejscu jest już Kuba Przygoński. Najważniejsze starcie. Cały sezon ścigaliśmy się i wszystko zostanie rozwiązane na ostatnich zawodach. Mamy 3 punkty straty do Wasiliewa, 2 punkty straty do Terranowy, co oznacza, że wszyscy możemy cały czas wygrać sezon, ale też każdy może spaść na trzecią pozycję. Celem jest pojechać jak najlepiej i zwyciężyć z chłopakami, aby wygrać Puchar Świata. A w kontekście rajdów wczoraj pojawiła się ważna informacja związana z Dakarem. Otóż zespół Toyoty potwierdził, że w styczniu w Arabii Saudyjskiej wystartuje Fernando Alonso. Eksperymentuje Hiszpan, jest przecież dwukrotnym mistrzem świata Formuły 1, 2 razy triumfował też w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Czyżby szykował się na podbój Dakaru? Niewykluczone. Tylko ciekawe, co na to tacy kierowcy jak Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, co na to Kuba Przygoński. I ten ostatni akurat po 9:00 powie Państwu, co o tym wszystkim myśli. Trudno powiedzieć, o czym myśleli kibice Liverpoolu, kupując bilety na ostatni mecz w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, The Reds pokonali w Belgii Henk 4-1. No właśnie, Henk. Natomiast wspomnieni fani kupili bilety lotnicze do Gandawy, czyli do Hent. Można by pomyśleć, pieniądze wyrzucone w błoto, wyjazd bez sensu, ogólnie dramat. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Władze Hentu postanowiły nieco osłodzić kibicom rozczarowanie i zaprosili ich na mecz gospodarzy z Wolfsburgiem w Lidze Europy. I obejrzeli dobre widowisko, bo skończyło się na 2-2. Co poza tym w drugich rozgrywkach w Europie Manchester United pokonał 1-0 Partizana, Arsenal 3-2 Vitoria Gimaraes, Celtic 2-1 Lazio, remisy po 1 Romy z Borussią Mönchengladbach, FC Porto z Rangersami i Dynamo Kijów z Kopenhagą. Cały mecz rozegrał Tomasz Kędziora, dostał żółtą kartkę. Na koniec piłka ręczna. Polscy szczypiorniści przegrali z Argentyną 19-20 w swoim drugim spotkaniu towarzyskiego turnieju w San Juan. Wcześniej zremisowali z hiszpańską reprezentacją B, a zagrają jeszcze z Argentyńczykami i Rosjanami. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś w ciągu dnia w całym kraju trochę słońca, trochę chmur. Jedynie na północy zachmurzy się i może popadać. Temperatura 16 stopni będzie w Szczecinie, 17 w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem, z kolei w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku 18, Poznań, Łódź, Warszawa 19, Wrocław 20, cieplej będzie w Lublinie, Kielcach, Katowicach i Krakowie, tam 21, a najcieplej w Rzeszowie 22. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231,55 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

O tym mogę zapewnić wszystkich jednych, martwiąc innych, ladując, będzie równie zjednoczone jak w poprzednich 4 latach. Nie wierzę, że pan nie wie, jakie to cytaty, bo Jacek Żakowski namawiał na łamach Gazety Wyborczej wczoraj pana do przejścia z pozostałymi posłami Porozumienia na stronę opozycji i do bycia wicepremierem w przejściowym rządzie Władysława Kosiniaka-Kamysza. To byłaby dla pana formacji przepustka do demokratycznej przyszłości poprzez republikańskie centrum. Mam trochę inne plany. Mam nadzieję, że będę wicepremierem w trwałym, 4-letnim rządzie Mateusza Morawieckiego. Wcześniej, jak pan wie, ponieważ pan to już komentował, podobne plany przedstawił, aczkolwiek bez, nie wiem, czy tam spadło nazwisko Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosław Sikorski. Ja mogę powiedzieć nie o pomysłach całkowicie ekscentrycznych albo obliczonych na to, żeby wkładać kij w mrowisko, żeby próbować jakoś wbijać klina w obóz Zjednoczonej Prawicy. Bo to są pomysły, pani redaktor, jak powiedziałem, całkowicie egzotyczne, gdyby je traktować poważnie. Czy pani, znamy się od wielu lat, czy pani wyobraża mnie sobie w jednym rządzie z Adrianem Zandbergiem, który jest szczerym marksistą, ja z Krzysztofem Śmiszkiem? W rządzie czy w obozie rządowym z Krzysztofem Śmiszkiem, który jest szczerym wyznawcą ideologii LGBT. Czasy są takie, że wszystko sobie można wyobrażać. No ja nie mam tak dużej wyobraźni, żeby jeszcze wyobrazić sobie we wspólnym obozie z Włodzimierzem Czarzastym, który jest szczerym obrońcą esbeków. Niech lewica idzie swoją drogą, centroprawica będzie się konsolidowała. Mam nadzieję, że w maju podczas wyborów prezydenckich potwierdzimy mandat zaufania Polaków. A jeśli nie potwierdzą państwo, to możliwe są wcześniejsze wybory. Tak sugeruje z kolei na łamach Rzeczypospolitej dzisiaj Rzeczpospolitej Grzegorz Schetyna. To jest rzeczywiście plan opozycji, dlatego że jest niejasna sytuacja w Senacie. Nikt tam nie będzie miał trwałej większości, ale no, na razie wszystko wskazuje na to, że marszałka Senatu wskażą senatorowie opozycyjni oraz niezależnie, a więc w kontrze do Zjednoczonej Prawicy. No i opozycja liczy na to, że w momencie, gdyby odpukać wybory prezydenckie, wygrał jakiś kandydat opozycyjny, to wtedy weźmie nas w dwa ognie, że tak powiem, i rozpocznie się destrukcja. Czyli co, już trzeba przygotowywać wybory prezydenckie, już teraz trzeba zaczynać tę nieformalną kampanię. To jest czas deklaracji i decyzji? Czy deklaracji, mam na myśli, czy domyślam się, że pani redaktor ma na myśli Andrzeja Dudę, to już jest pytanie do niego, do samego pana prezydenta. Natomiast z całą pewnością w tej chwili celem numer jeden dla obozu Zjednoczonej Prawicy jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich i trzeba temu podporządkować wszystkie plany. Czyli mówiąc krótko, trzeba zrezygnować ze wszystkich rozwiązań, które mogłyby zmniejszać szanse na reelekcję prezydenta Dudy. Natomiast to znaczy, równocześnie, jakie to by były rozwiązania? To wymaga konsultacji przede wszystkim z samym panem prezydentem, czego on sobie życzy, a czego sobie nie życzy. Natomiast równocześnie trzeba zwiększać skuteczność, sprawczość funkcjonowania państwa, czyli podnosić jakość usług, zabrać się za takie rzeczy jak retencja, zabrać się za jeszcze mocniejsze wspieranie polskich firm. Nie sądzę, żeby na retencji można było wygrać wybory prezydenckie. Tak, ale bez retencji Polska będzie stepowieć. I właśnie to jest taka pora, kiedy trzeba myśleć nie w kategoriach najbliższego zwycięstwa wyborczego, tylko mamy 4 lata, żeby, jak powiedziałem, podnieść zdecydowanie sprawność funkcjonowania polskiego państwa. Tak, ale już jak powiedzieliśmy, jedna... że może być tak, że to nie będą 4 lata, jeżeli nie będzie tego pierwszego zwycięstwa. Jeżeli chcemy wygrać w maju za pół roku, to przez te pół roku musimy pokazać Polakom, że sprawnie rozwiązujemy rozmaite problemy. Ja sobie zdaję I muszą sprawę. Państwo pokazać łagodniejszą twarz? To jest do dyskusji. To jest do dyskusji. Trzeba przeanalizować, dlaczego mimo rekordowego tempa wzrostu gospodarczego w skali unijnej, rekordowo niskiego bezrobocia, rekordowo niskiego długu publicznego przy bardzo szerokich programach społecznych, najszerszych w Unii Europejskiej, dlaczego 8 milionów Polaków zagłosowało za nami i bardzo im jesteśmy za to naszym wyborcom wdzięczni, ale ponad 10 milionów zagłosowało przeciwko nam. A pan ma jakieś przypuszczenia? No, mam oczywistą naoczność i mówiłem zresztą o tym otwarcie, także w kampanii wyborczej, że pewne nasze propozycje sprawiły, że masowo odeszli od nas przedsiębiorcy, wyższa kadra zarządzająca, specjaliści wysokiej klasy. Nie chodzi tutaj o kwestię minimalnego wynagrodzenia. Chodzi raczej o połączenie kilku elementów, w tym także, no, moim zdaniem, niepotrzebny postulat czy zapowiedź likwidacji tak zwanej trzydziestokrotności, więc no, ale to już jest opodatkowanie. Mam taką nadzieję. Pan postawił tę sprawę na ostrzu noża, czy to było uzgodnione, a dopiero później pan mówił, że jeśli tego nie będzie, to pan odejdzie? Nie, nigdy tego typu szantażu nie stosowałem. Ale nie będzie pan głosował. Nie będę głosował, tak, ale to mówiliśmy z panią minister Emilewicz przed wyborami. Czyli, no jak było to z tym ostrzem noża? Było? Postawione to na ostrzu noża, czy nie? Nie, no, jeszcze raz podkreślam, nie ma żadnych elementów szantażu w obrębie Zjednoczonej Prawicy. Dyskutujemy o sprawach programowych i w większości spraw się zgadzamy, a w niektórych nie. Ja lojalnie uprzedziłem naszych partnerów z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, że my, politycy Porozumienia, posłowie Porozumienia, nie zagłosujemy za likwidacją trzydziestokrotności, co oznacza, że dla tego rozwiązania nie ma większości w Sejmie. A wracając do tego kuszenia pana pozornego czy rzeczywistego, to ciekawe jest to, że w komentarzach na temat próby znalezienia przez PiS większości w Senacie pojawiają się takie słowa jak zdrada, utrata honoru na pokolenia. No właśnie, to tutaj w politycy opozycji może by się zechcieli wykazać jakąś elementarną spójnością. Z jednej strony próbują kaperować jakichś przedstawicieli obozu rządowego w Sejmie, a z drugiej strony uderzają w najwyższe tony. Tylko medialnie kaperowany, czy w inny sposób również? Nie, oczywiście tylko medialnie. Od razu powiem, ja należę do tych polityków w Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle do tych polityków, którzy rozmawiają także ze swoimi oponentami politycznymi i co więcej, wielu tych oponentów szczerze szanuję i cenię. Nie jest na przykład tajemnicą, że bardzo wysoko cenię Władysława Kosiniaka-Kamysza, którego uważam za jednego z największych zwycięzców ostatnich wyborów. Czyli pan mówił pan chwilę temu, że jednak nie będzie tej większości w Senacie. Nie wierzy pan, że ta próba zbudowania większości w Senacie przez Prawo i Sprawiedliwość się powiedzie? Tego nie wiem, ale obawiam się, że może dojść do sytuacji, w której w ogóle nie ma większości w Senacie. Bo czy jest pani pewna, że bardzo wewnętrznie podzielona Koalicja Obywatelska, przede wszystkim Platforma Obywatelska, z Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD oraz trzech niezależnych senatorów, że oni będą w stanie wyłonić wspólnego kandydata na marszałka. No weźmy chociażby tych niezależnych senatorów. Tam są osobowości takie jak Krzysztof Kwiatkowski, jak długoletni prezydent Nowej Soli, odnoszący spektakularne sukcesy Wadim Tyszkiewicz. To są wszystko osoby, które mają uzasadnione powody do tego, żeby uważać, że mogą pretendować do takiego stanowiska. Od razu mówię, że nie wiem, czy tak jest. Ale naprawdę to nie jest tak, że opozycja ma większość w Senacie. W Senacie w tej chwili większości nie ma nikt. A kogo by pan widział po stronie opozycji jako kandydata? Ja wiem, że waszym kandydatem jest Stanisław Karczewski, natomiast po stronie opozycji kto byłby takim dobrym kandydatem? No, jeżeli pani chce mnie namówić do tego, żebym pocałunek śmierci wysłał komuś z polityków, których nie cenię, chciałbym... to proszę bardzo. Nie, pocałunek śmierci. Ja niezwykle cenię. Nie aż tak. Innego wybitnego samorządowca, długoletniego, no w ogóle rekordowo długiego prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza. Ale jeszcze raz podkreślam, wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego. Nazwiska nie słyszeliśmy na giełdzie. Ja mówię o tych, którzy w mojej ocenie sprostaliby randze tak ważnego urzędu majestatu trzeciej osoby w państwie. Zygmunt Frankiewicz na pewno do takich osób należy. Czy będą zmiany w kierownictwie rządu? Jeszcze jeden wicepremier? Ci sami wicepremierzy? Wicepremierzy z innymi kompetencjami? O tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Na razie rozstrzygnęliśmy kwestie, no te kluczowe. Mateusz Morawiecki będzie przyszłym premierem Polski. Kandydatem na marszałka będzie pani marszałek, obecna Elżbieta Witek, a na marszałka Senatu też obecny marszałek Stanisław Karczewski. Solidarna Polska dostanie drugie ministerstwo, tak jak tutaj sugeruje. To już jest kwestia negocjacji. No ja wiem, że jest kwestia negocjacji ale między Solidarną Polską tak było a podobno Prawem i Sprawiedliwością. W umowie koalicyjnej. Umowa koalicyjna wygasła. Nie ma w tej chwili żadnego pisemnego porozumienia. Na pewno a powinno takie porozumienie. Być? Będzie? Oczywiście powinno być takie porozumienie. I chciałoby swój stan posiadania zwiększyć porozumienie także? Nie. My skromnie, realistycznie, a przede wszystkim w duchu pewnej solidarności w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy powiedzieliśmy, że niezależnie od tego, że mamy znacznie większą liczbę posłów, że ci posłowie są kluczowi w głosowaniach, podobnie zresztą jak posłowie Solidarnej Polski, to w imię dobrej współpracy mniejsze partie, a w każdym razie porozumienie, nie zamierza rozpychać się łokciami. Natomiast co do tej umowy koalicyjnej, to bardzo mocno chcę podkreślić, że no, nie wiem, czy tam będą kwestie personalne. Być może tak, tego akurat nie uważam za konieczne, natomiast na pewno muszą być uzgodnienia programowe i to powinien być trzon tego porozumienia. A wracając do kwestii limitu składek, jeśli rzeczywiście ten limit będzie zachowany, no to będzie brakowało w tym planie budżetowym na przyszły rok kilku miliardów. Czy będzie wobec tego deficyt jednak, czy będzie można znaleźć te pieniądze? To wymaga uważnej analizy zarówno planowanych przychodów, jak i wydatków budżetowych. Być może gdzieś uda się zwiększyć przychody w inny sposób niż przez likwidację 30-krotności, ale odpowiem w ten sposób. Jeżeli alternatywy wyglądałyby następująco, niewielki deficyt, albo brak deficytu i likwidacja 30-krotności, to opowiadam się za tym drugim rozwiązaniem. 30-krotności nie należy likwidować, dlatego że w ten sposób stawialibyśmy się na przegranej pozycji w najważniejszej walce, jaka toczy się we współczesnym świecie, walce o talenty, o ludzi najbardziej uzdolnionych. Marszałek Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom, że rozważana jest zmiana ustawy o NIK, nie ma decyzji, ale chodzi o to, by prezes Izby w tej ewentualnej zmianie nie był praktycznie nieodwoływalny. Pan byłby za taką zmianą? Jeżeli okaże się, że Centralne Biuro Antykorupcyjne po wyjaśnieniach Mariana Banasia podtrzyma swoje zastrzeżenia, a on sam uchyli się, czy nie będzie się poczuwał do tego, aby się podać do dymisji, nie będzie innego wyjścia. A jak pan odbiera te doniesienia, może są panu zresztą znane, na temat tego, że bliski współpracownik w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia, ówczesnego ministra, sam ma problemy z VAT-owską luką. On sam ścigał tych, którzy robią VAT-owskie przekręty, a po godzinach robił to samo. Takie nie są ustalenia znane, prokuratury. Nie są mi znane te fakty. Widzę przed panią redaktor artykułów dzisiejszej Rzeczpospolitej. Natomiast mogę zapewnić, że wszystkie aspekty działalności pana prezesa Banasia są od jakiegoś czasu przedmiotem wszechstronnego zainteresowania polskich służb. I to nie jest taka ustawka, że tak naprawdę to Zjednoczonej Prawicy zależy, żeby był taki niepewny szef NIK-u na swoim stanowisku. Nam zależy na tym, żeby polskie państwo nie było państwem z tektury. NIK jest jedną z kluczowych instytucji zapewniających sprawczość i autorytet państwa. Ktoś, wobec kogo byłyby, ciągle mówię w trybie warunkowym, poważne zastrzeżenia, nie może piastować takiego stanowiska. Dziękuję bardzo. Wicepremier Jarosław Gowin, lider Porozumienia, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Tiguana. Na przykład o jego nowoczesnych technologiach, niezwykle intuicyjnych w obsłudze. Moglibyśmy, ale wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Tiguan czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem do 16 000 zł. Volkswagen. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30, proszę Państwa. Czyli, wiadomo, połówka o połówce. Anna Kowalik-Brancati. Wczoraj posłowie, a dziś w południe 100 senatorów odbierze zaświadczenia o wyborze. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. prezydent Andrzej Duda. Tradycyjnie wezmą w niej udział również rodziny senatorów. Skład Senatu 10. kadencji będzie znacznie różnił się od składu Izby poprzedniej kadencji, mówi szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Blisko połowa to debiutanci, bo mamy 48 senatorów, którzy są nowo wybranymi senatorami, nie byli senatorami poprzedniej kadencji. Z tych 48 kilku ma już doświadczenie parlamentarne, ale niewątpliwie jest to sporo przemodelowanie składu Izby w porównaniu do poprzedniej kończącej się właśnie kadencji. Najwięcej senatorów, 48, będzie miał klub PiS, 43 Platforma Obywatelska, 3 PSL, a 2 SLD. W Senacie zasiądzie także 4 senatorów niezależnych, startujących z własnych komitetów wyborczych. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy dotyczące składu przyszłego rządu, zapowiada szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki po wyjazdowym posiedzeniu w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Na spotkaniu nie były omawiane kwestie obsady stanowisk ministerialnych. Zdecydowano na to, natomiast, że PiS będzie rekomendował Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Sejmu, Stanisława Karczewskiego na marszałka Senatu i Mateusza Morawieckiego na szefa rządu. Ambasadorowie 27 krajów Unii mają dziś ustalić podczas narady w Brukseli, jak długie powinno być opóźnienie Brexitu. Co do tego, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii musi być przełożone, aby umożliwić ratyfikację umowy na Wyspach, zapadła zgoda na środowym spotkaniu. Projekt decyzji jest przygotowany i jak dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, zostawione jest puste miejsce na wpisanie nowej daty Brexitu. A więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 9.00. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców ma mieć dodatkowe kompetencje. Chodzi m.in. o organizowanie mediacji między firmami a organami administracji publicznej. Zmianę w przepisach proponuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Do ponad 143 milionów złotych wzrosły przez ostatni rok długi Polaków wobec firm dostarczających sygnał telewizyjny. Wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. Wartość nieopłaconych rachunków przez jedną osobę to średnio około 2000 zł. Jak wskazała firma Big Info Monitor, co piąty badany nie widzi nic złego w niepłaceniu rachunków za telewizję kablową czy satelitarną. Polskie firmy chcą pomóc w powrocie człowieka na Księżyc. Wczoraj o tej porze mówiłem Państwu o konferencji astronautycznej, która z udziałem Polskiej Agencji Kosmicznej i firm z Nadwisły odbywa się w Waszyngtonie. Dzisiaj możemy już mówić o pierwszych ustaleniach przypieczętowanych na piśmie. Marek Wałkuski. W podpisanym w Waszyngtonie porozumieniu Polska Agencja Kosmiczna oraz NASA deklarują zamiar prowadzenia rozmów o współpracy dotyczącej trwałej aktywności na Księżycu i wokół niego. Ma się ona odbywać w ramach amerykańskiego programu Artemis, który przewiduje powrót mężczyzny i lądowanie pierwszej kobiety na Księżycu do roku 2024. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szaniawski powiedział, że Polska będzie jednym z szeregu krajów współpracujących z NASA. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy realizować wspólne misje na Księżyc czy na Marsa. Jakie

na zmiany, a my świat ten zjadamy. Powiedz, kim jutro będziemy, jeśli nie hienami. Gdy zamykasz mi usta, jakże to inspiruje. Coraz mocniej płonę, kiedy mnie blokujesz. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się obudzić, bo inaczej spłonę. Muszę coś powiedzieć, nie ukrywać się w tobie. Coś się we mnie nie zgadza. Ocieram łzy bezbronne. Wiem, że jest ci trudno. Jeśli musisz odejść, ja tym bardziej zostaję między prawdą a Bogiem. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. Muszę się nauczyć, jak malować ogień. W oczy i nie chodzę wszędzie w gości. Nie podaję łapy i nie jadam z ręki. Coraz głębiej korzeniami trzymam się tej ziemi. Coraz dłuższe mam nogi, żeby biegały szybciej. Kiedy będę uciekać, żeby dały mi siłę. To był długi sen, który skończył się wczoraj. Dzisiaj światło przez pył dostrzegam pełen obraz. Nie wygląda to dobrze, gdy patrzę trzeźwym okiem. Ale w sercu mam ogień, wiem, że ma on melodię. Nie wygląda to dobrze, gdy patrzę trzeźwym okiem. Ale w sercu mam ogień, wiem, że ma on melodię. Ogień Natalii Przybysz, czyli piosenka dnia. A ja patrzę sobie, już nie jestem sam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przystojnych mężczyzn. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Aż poprawię grzywkę po tym przystojnym. No tak, no ale staram się być takim gospodarzem, który sprawia przyjemność gościom. A czekając na przyjemność, którą goście robią. A propos, właśnie, bo a propos przyjemności, nawet miałem pomysł na refren takiej piosenki, ale ostatecznie nie dokończyłem jej. Refren brzmiał mniej więcej tak, że najlepiej mi się swawoli w Najwyższej Izbie Kontroli, ale ostatecznie zarzuciłem to, bo... Ale dlaczego już to? Wie pan co, bo tak, no nie trochę mnie dalej? To zainteresowało, ale poczekam, aż zainteresuje prokuraturę, a sam to tak sobie zaśpiewam co innego. Albo przyjdzie ktoś w złocie... I wyrówna, tak, boję się trochę. I przylutuje. Boję się, bo złoto strasznie oślepia. No to zaślepia. W takim razie z czym pan? Wie pan co, mam taką na poważnie napisaną piosenkę i powiem tak, na swoją obronę. Krzysiek mówi, że jest ładna ta piosenka. To jest piosenka o tym, nie powiem komu jest dedykowana, bo ta osoba istnieje naprawdę, ale ja bym nie chciał, żeby mi zadedykować taką piosenkę. To jest piosenka o tym, że nie zawsze to mężczyzna jest zły. To jest piosenka o życiu, tyle o niej powiem. Nosi tytuł Być może to wszystko i nie chcę mi się o niej gadać, tylko ją zagram, bo wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, tak mam nadzieję, w tej piosence, a słów nie ma tam za wielu. No to bardzo proszę. No to spróbujemy. Tak? Czego tak naprawdę chcesz? Bo czasem trudno cię zrozumieć, że masz go dość, że źle ci jest. No tak, to proste w sumie. Lecz o pierdołach nie gadajmy tu. Co zrobił on, co ty mu zrobisz? Że czegoś nie wybaczysz mu, a potem nie wybaczysz sobie. Dzieciak słyszy was przez ścianę, to chcesz, by widział to, jak ci gniew wykrzywia twarz. Jeśli zaraz nie przestaniesz, możesz stracić go, a być może to wszystko, co masz. Tak, może to wszystko, co masz. Jeśli nadal masz to gdzieś, a tylko przyznać się nie umiesz, to pakuj się i znikaj, gdzie tam chcesz. To proste w sumie. Dzieciak słyszy was przez ścianę, chcesz, by widział to, jak ci gniew wykrzywia twarz. A jeśli teraz nie przestaniesz, pewnie stracisz go. Choć być może to wszystko, co masz. Tak, może to wszystko, co masz. Może uporządkujmy jeszcze. Tak. Powtórzmy to, co pan powiedział na początku. To jest do kogoś, dla kogoś, kto istnieje? Tak, dla kogoś, kto istnieje. To też parę osób takich spotkałem w życiu, też swoje tam przeżyłem i zrobiłem z tego taką, tam zlepiłem taką jakby historyjkę, taki obrazek. No rozumiem. O tym, że dzieci są najważniejsze. No właśnie, to wydaje mi się, że zrozumiałem. I nie będę używał określenia, które padło, że piosenka ładna czy nieładna, ale coś mi zrobiła. To bardzo się cieszymy. No. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko. Dzięki. Dziękuję panom. A teraz dla państwa Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Kierunek na dziś – Maroko. Ostatnio ten kraj wzdłuż i wszerz przebyli Dorota Błotnicka i Jędrzej Pisarski. Dla młodych podróżników odwiedzenie tej części świata było marzeniem, no więc ruszyli i... Po pierwszym dniu naszej podróży można powiedzieć, że to było bardzo duże rozczarowanie, ale w miarę poznawania kultury z dnia na dzień zmieniliśmy zdanie i bardzo spodobało nam się Maroko. Pierwszy dzień był bardzo trudnym zetknięciem się z tamtejszą kulturą, z obyczajami. Czuliśmy się trochę wykorzystywani na każdym kroku, czuliśmy, że ktoś chce wyłudzić od nas pieniądze. Kiedy przyjechaliśmy, za naszą taksówkę, dystans z lotniska do miejsca, w którym spaliśmy, zapłaciliśmy 300 dirhamów. Natomiast w drogę powrotną, naszego ostatniego dnia już podróży, zapłaciliśmy 50. Jak wy podróżowaliście? Jaka to była trasa? Zaczynaliśmy właśnie od Marrakeszu. Później czekała nas jedyna część wyjazdu, dosyć taka najbardziej zorganizowana, czyli trzydniowa wycieczka. I to była wycieczka w głąb pustyni. I z Marrakeszu jechaliśmy w głąb gór Atlas i przez góry Atlas wjeżdżaliśmy do pustyni Merzouga. Po drodze mieliśmy kilka stacji, między innymi Ain Bin Haddou, to słynne miasto z hollywoodzkich filmów. Tak. No i właśnie ten krajobraz pierwotnej dość kultury arabskiej, która jest tam kulturą naleciałą około VI wieku. Trzeba powiedzieć, że pierwotnym ludem zamieszkującym tamte tereny byli Berberowie. I teraz jest to taka mieszanka pół na pół Berberów i Arabów, którzy zamieszkują Maroko. To jeszcze na koniec sztandarowe pytanie, bo wiele osób podróżuje żołądkami. Jak jedzenie w Maroku? Po drodze faktycznie mieliśmy problemy, dokładnie Dorota. Faktycznie, no trzeba uważać na to jedzenie. Są miejsca, gdzie można zjeść normalnie, są restauracje, ale trzeba być ostrożny. Generalnie z własnymi kanapkami. Tak, polecamy naprawdę, żeby my się gotowaliśmy przygotować. Spaghetti w większości przypadków. Polecamy się przygotować wcześniej, naprawdę, bo my troszeczkę zaniedbaliśmy te przygotowania. No ja akurat przeżyłam ciężkie chwile i swoje odchorowałam. Tą słynną klątwę Faraona przeżyłam. Podobno 90% ludzi wracających z pustyni właśnie jednak przeżywa tą klątwę. Ach. Później jechaliśmy do Fezu i w Fezu przywitał nas właśnie jeden z właścicieli Riadów i mówi, że 99% ludzi, którzy do niego przyjeżdżają właśnie z Merzougi, później odchorowuje. Także my polecamy się wcześniej przygotować, poczytać. Niestety acz różni to się też to od nas. Nie jest to samo doświadczenie, jak się czyta. Zdecydowanie to jest jak się to przeżywa. Trzeba przeżyć. Tak, trzeba zdecydowanie przeżyć, bo słowa tego nie opiszą. Tak, zupełnie co innego jest napisane w przewodnikach i w różnych relacjach, a co innego każdy z nas może przeżyć. To, co chyba na zawsze zapamiętam a propos jedzenia marokańskiego, to taka już olbrzymia dawka cukru. Ta słodycz towarzyszyła nam wszędzie. Śniadanie były bardzo słodkie, nie wspominając o herbacie, która jest oczywiście zieloną herbatą z miętą, aczkolwiek słodzona jest też bardzo w dużych dawkach. No i właśnie placuszki, naleśniki, wszystko takie dosyć ciężkie i tłuste i do tego dżemy. Śniadania są dosyć ciężkie, podczas mojej choroby wysyłałam Jędrzeja na takie do polowania i polował dla mnie bagietkę i serek kiwi. Właśnie, to myślę, że warto o tym wspomnieć, ponieważ serek kiwi nas uratował w Maroku. Towarzyszył nam przez cały wyjazd, połowę już wyjazdu po mojej chorobie. Marokańczycy szaleją na jego punkcie. To jest... Nie dziwię się. Szaleją. Mam wrażenie, że to jest taki towar naprawdę z wysokiej dla nich półki. Tak, bohaterem jest serek kiwi, który pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca. Tak. Audycja podróżna. Docelowo ma być jednym z największych i najciekawszych parków rozrywki w Europie. Niewiele ponad 10 km na południe od Łodzi, w Żgowie, powstaje Mandoria, pełna atrakcji, imitacja renesansowego miasta handlowego. W ogromnej hali na powierzchni 50 hektarów znajdą się też rollercoastery, wirująca beczka, ogromny statek, latarnia morska, tawerna czy labirynt. Pierwszy etap budowy Mandorii ma zakończyć się w przyszłym roku. Jak się okazuje, sława bywa bolesna, a czasami niezwykle dokuczliwa. Mieszkańcy nowojorskiej dzielnicy Highbridge na Bronxie skarżą się na tłumy turystów oblegających niepozorne schody łączące dwie ulice. Skąd ich popularność? Otóż w tym właśnie miejscu rozgrywa się jedna z kluczowych scen filmu Joker. Nie brakuje też tych, którzy wcielają się w tytułowego bohatera i odgrywają jego rolę. Świetnie się przy tym bawią, jednocześnie paraliżując ruch.